भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज हत्या हो गई। वे मेरी ही माँ नहीं, वे देश भर की माँ थी। उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश की सेवा करी। आज देश का जो रूप है उसे बनाने में उनका कितना हाथ, कितना श्रम, उनकी कितनी साधना लगी थी, यह सारा देश जानता है। आप सब जानते हैं कि उनका एक सपना था, एक अखंड शांतिपूर्ण खुशहाल भारत का, जात पात भेदभाव से दूर, जिससे हम सब एक बड़े परिवार की तरह रहें। उनकी अकाल मृत्यु से वे अपना काम अधूरा छोड़ गईं। हमें इस काम को पूरा करना है। निश्चय ही ये बड़े दुख की घड़ी है, पर ऐसे ही समय किसी कौम के धीरज, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। पहली बात जो करनी है वह यह कि हम अपना संतुलन बनाए रखें। जो अनहोनी, दुखदाई और गंभीर स्थिति हमारे सामने आई है उसका हम सामना करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम अपने को शांत रखें। क्रोध, आवेश, घबराहट से हम सही कदम नहीं उठा सकते हैं। देश की किसी भी कोने में हिंसा का उठना इंदिरा जी की आत्मा को दुख पहुंचाता। इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि हमारा एक एक कदम सही दिशा में हो। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, पर उनकी आत्मा जिंदा है। भारत जिंदा है, भारत अमर है, भारत की आत्मा अमर है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझेगी और उसका बोझ हिम्मत और उत्साह के साथ उठाएगी। इस देश के शासन तंत्र ने इस संकट के समय में मुझ पर जो जवाबदेही रख दी है, मैं उसको आपके बल और सहयोग से पूरी करूंगा। आशा करता हूं कि आप सब मुझे सही दिशा दिखाएंगे कि भारत की मर्यादा, उसका मान, उसके बुद्धि बल और धीरज का सबूत देने में मैं समर्थ हो सकूंगा। जय हिंद।